أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. إن في اختلاف أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم صدق الله العظيم. رحمن ورحيم olan Allah'ın adıyla. Güneşi bir ışık, ayı da aydınlık bir nur yapan, yılların sayısını ve hesabını bilmeniz için aya menziller düzenleyip koyan O'dur. Allah bunları tesadüfen değil, ancak gerçek bir ölçü ile faydası için yaratmıştır. O bilen bir kavim için ayetlerini geniş geniş açıklar. Gece ile gündüzün uzayıp kısalarak birbiri ardınca gelmesinde, Allah'ın göklerde ve yerde yarattığı şeylerde düşünen ve Allah'a saygı duyup emrine uygun yaşamak isteyen bir toplum için elbet onun birliğine ve kudretine dair nice ayetler, ibretler vardır. Ahirette bize kavuşmayı ummayan, sadece dünya hayatından hoşlanıp gönlü onunla yatışıp rahatlayan ve bir de ayetlerimizden gafil olanlar var ya, işte onların kazandıkları günahlarından dolayı varacakları yer ateştir. İman edip salih, yararlı amel işleyenlere gelince, Rableri imanları sebebiyle onları alt taraflarından ırmaklar akan nimet dolu cennetlerine eriştirir. Onların duaları Sübhanekallahümme, Allah'ım seni anar ve seni her türlü noksanlıklardan tenzih ederiz demeleridir. Orada birbirine iyilik temennileri, selam ve dualarının sonu da Elhamdülillahi Rabbil Alemin, alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun demeleridir. Allah'ın dediği doğrudur.